आई गॉड तेरी सेवा करेंगे, ओ मेरी बुल्लो रानी, आई गॉड बड़ी हिट रहेगी तेरी मेरी प्रेम कहानी, आई गॉड मेरे लिए तू आ जा, आ जा रे आ जा रे आ जा रे आ जा, आई गॉड दिल तोड़ के ना जा, ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा। ऐसे कैसे दे दूं दिल तुझको यार, बड़ा महंगा पड़ेगा ये मेरा प्यार, जा रे जा जा, आ जा आ जा आजा आजा पिया के बाजार में, आजा आजा ओ आजा आजा पिया के बाजार में, आजा आजा। क्यों अफसानी नहीं रोज तू ही जात करे, क्यों छेड़ो सुकून तेरा यह बर्बाद करे, मेरा जान है तू पिया।